پچھے نازل کر دے علا قلبک ستا پزڑ باندی مقصد دو نزول دے دا پارا چشیت دیا را ان کنا خلق خبر کے دا خطراتونا جبای بلسان عربی مبین و جب دا عربی ساتھ کی صداقت دو قرآن دلیل نقلی دا تیرو کتابونونا او یقینا دا قرآن کریم یا مضمون دا قرآن خامخواده پا صحیفو پا خوانو کی بل دلیل نقلی پا صداقت دا قرآن علماء سابقینونا اولم یکل لهم آیتا آئی نشتا دید پارا نخا پا دی خبر کی چی پی جنی حقانیت دا دی قرآن او پویگی پا صداقت او رشتنوال دی قرآن عالمان نبنی اسرائیلو ولو نزلنا ولا بعض الاجمین دا جواب دا سوال دیوی کدا آجمائی کراغلی و منگ بمانا لے یا دا پیغمبر آجمی وی نمنگ بمانا لے نکا نازل کرمی وی دیلارا پزنو آجمیانو فقراہو نلستلو دی آجمی پدیبان دا قرآن مجید بیام دی ایمان نروڑی ما کانو بهی مؤمنین دکرنگی ننباسن دی انکار لرا پزلون دا مجرمانو کی دی ایمان نروڑی پدیبانی تردی چیوینی دی عذاب درد ان کے یعنی چی سوی عذاب ندلی دی لندی نراڑی ورا بشدی تدا عذاب ناسابا او دی با پویگینا فیقولون وائی بدی حل نحن منظرون آئے منگلا محلت را کڑی شوی دی یعنی منگلا محلت را کی استفان طلبی یا اللہ منگلا محلت را کا آخر نام نو عذاب زما په تلوار باندې غواړي دی افرایت متا نام سنین آیت منی که زه فائدہ ورکم دی لارا یعنی عذاب په نازل نه کما او لګوا خپری دما سنین سکلونا بیا دا غینه پس په پی عذاب راځي زکا شرک او مشرک لا عذاب دی بیا را شری تا عذاب شری سره لوس کول شي په فائدہ ورن کی دی لارا هغه سوچ دی لمزه ور کړی شي دی دا مزی ولا بیا فائدہ نو ورکی وما لکنا من قریت الا لها منذرین دا مهلت ورکول دا داعی رات للدار دی خصوصیت نده دا زما قانون دی زمی حربان ایما نمیر حلاک کڑی سی او خار مگر دا غیر پارا خبر ان کیو بیان ان کی آغی وجه کمدنو خبر اول بے مسئلہ بے و تا بیان اولا ذکرہ نصیحت وما کننا ظالمین دا پارا دا نصیحت ورکولو لہا منذرون ذکرہ مفعول لہو دا منذرون ذکرہ یا مستقل کلام نے دا کلام نصیحت تے او نعمز و زیادے کو ان کے دی وئی بدا دا اللہ دا طرف ننے راغلے دا پا دا پیریان نی و شیطانان نی غیئے و توئی اغیه و توی دا چه کمدنو شیطانانو راوڑه ده نو جوابی کئی دا شیطانو دا قرآن اس مناسبت نشته شیطان دا سر نتروی خپوری طول گمراهی ده او قرآن دا سر نتروی خپوری طول سده هدایت ده نو دا قرآن و دا شیطان سا مناسبت وما تنزلت بیش شیاطین او اندرا کزیگی پا دی قرآن شیطانان ان دا قران شیطانان نه راوړي او نه دي مناسب د دې سره هما يم بغي لهم هما استطيعون او نه دي وسته زکا چې نو یقینا دې دا اورېدل د قران نه خامخادي په ډډه کړی شي نمازولون خامخادي په ډډه کړی شي په نتیجه د صورت راويستا چې هر کله دا مسله د ټولو انبیا وا او دې منون کی کامیاب او نه منون کی ناکام وو فلا تدم الله اعلان آخر مرا بلا سرد الله نبرکتی نور بل چاہتا برکتی موایا او بل چاہتا الہ موایا فلا تدم الله مرا بلا سرد الله نہ الہ بل یعنی بل چاہتا الہ نوائے فتکونا من المعذبین شیبت جکندن دا عذاب کڑے شونا زکا شرک سبب دا عذابو ولا تواد زرا شیرت کل اقربین او کوئی رواقام قبیل دی نزدی دا چې کوم نذیر د دې نه شروع وکا نبی علیہ السلام خلق خپل راجمه کو ټول ته بیان کړو شیعاګان یو روایت ذکر کړي د علی رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې چې علی رضی الله تعالی عنہ رشتہ دار راجمه کړل او ته وی چې د دوارو جهان د کامیابی سیستا څوک تیار دي او زماو به کې څوک ملګرتیا وکي ټول غلی شو علی رضی الله تعالی عنہ وی په دا وخت کې زه چې کم دنو ټولو کې کمزور یم لږ عمر والوم سترګې مې خراب وي او د ګیډه کې مې غټواله و پانډه مې وړې وړې وي ما ورته وی چې زه به ستا مدد کوم مې نبی علیہ السلام زما سټ پانډه لاس کې خودو او وی ویل چې هاذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا دا زما رور دے زما وصی دے او زما خلیفہ دے پتا شو کی فاسمعوا له واطيعوا تبری تاریخ کیم ذکر کړی او تفسیر کیم ذکر کړی د شکار الهه قتل دے سوایا ډیر اجازه کول کئ او تمیز نه کئ ندا لاجمنګ له جوړ کی ابن جریر مراجم کولو ته کار وایل دی دام راجم خو کی ولکه داغه نه کی سند خو ذکر کی سند کې محمد ابن حمید رازی دی بد مذهب او بل بکی سلمۃ ابن فضل ابرش ته سلمۃ الابرش وته وی اغه منکر الحدیث ته او بل بکی محمد ابن اسحاق ته اغه دجال من الدجاجله قاضی اسمت الله سیف رحم الله تعالی موږ د سرګوډه کې درس کاو انو اغه ویل په فقیرت خلف امام باندې مساله بیانولا نو د محمد ابن اسحاق خبره وکړه نو محمد ابن اسحاق یو ځلې طالبانو ته خوب بیانو چې بیګا ما خوب لیدلې ده چې مدرسې ته شورتار آله او د مدرسې نه خراب وته ویدل دا خوب اله خلاص کچې دې کې شورتار آله او دې بوته دې بوته داغه فرمایل په بس پس کې باره مې ته یوهی کچھ کافی ده په اوس کې باره مې ته یوهی کچھ کافی ده نو محمد ابن اسحاق مغازیو کی دلیل لے و احکامو کی دلیل نہ لے مغازیو کی تی امام بخاری روایت کرے دے مغازی دا آغا سند دے و لکا پا احکامو کی دلیل نہ لے او بل بکی راوی عبدالغفار ابن قاسم نے متروکن کذابن شیئیون وان ذرا شیرہ دکل اقربین وقف جناح کا در مخبرہ تنظیم و جماعت دا ضروری سیزو وقف جناح کا مکیو سورتنو کی دائی تنظیم و تربیت وقف جناح کا کتک و ذر دیا غچاتا چتابی داری اکڑے ساری ماندارونا فائنا سو کا مخ حب پی اللہ اس بغس پی اللہ خدیستانا فرمانی اکڑا تنظیم پو اصولو بچلی گی کنا فرمانی کئی نواتو آئے زوی زارم دا عمل ستا سنا کمالگری نبائی کارٹو کی بیا بسی واتو کلالا جزر رحیم زان حوالا کا پاغذات چی زورا وردیو میرا بان آغذات چی بینی تالا را پاغا وقتی چی تو ادرے گی بیان تو ادرے گی او مانزت تو ادرے گی او بینی تالا را پاوڑی دو راوڑی دوستا کی فی الساجدی پر منگزارو کی شخفل و ملگرو تا دا غی تحقیق کیا و گوری ہے دا معنی دا سیوتی خفل کورانای دا شستان اطفای بدلول را بدلول پر موحیدینو کی دا سی خبر دا دا غزان لکورانای کی دا جوڑکڑا و بے معنی جوڑکڑا انہو السمیع العلیم آغا اللہ دے اوڑی دنکے پوی ذات حال انبیوکم علامت نزل الشیاطین دا را تیر شبه بل جواب دی خبر کم تاسو لرا پاغ چابانی چه را کجی گی پاغ شیطانان را کجی گی پاری و غد در روزن و گنانگار افاکن اسیم پاغد در روزن و گنانگار شیطانانو چا سر یارانی پاغ شیطانانو پشانتی دمیخ سنده یاری علا کل افاکن اسیم یلقون السما دی غوگ لرا یا راچه چې کم دنو ورکې دی لرا یو اوریدل شوی خبره یو نه یو ووري چې د فرشتینه هغه دی ته وایي واکثرم او زیات دی نه دروژن دی یو خبره چې کم دنو سمو کی سل و سر دروغ یو ځای کی په هغه یو رښتیا او سل دروغ خرڅي یار دار شاعرانو کلام دی داغي جواب واشوارا یتبیهم الغاون شاعران چې تابیداری کېدې د گمراهان شاتم ګورکان چې چا په سوک روان دي نبی رسول الله په سوک روان دي نیکان ابو بکر عمر روان دي او شاعر په سوک روان دي ډمبکی والا یا تابیهم الغاون دا هم الګری گمراهانی غلط کاری بل آیتن ګوري چې یقینا دی په هر یو کاند د خیال کې یہی مون حیرانی از خیالی پولاو پخی شاعر همیشه د پاره داسې او خیالی پولاو جوړ کی چې سوایم شاعر ذکر کړی چې شعر کې حسن حقیقی نشته فلایس پیغمبر له شعر نه ور کړی په شعر باندې کسان نه تیاری چې په شعر دې تیار کړلو او په نظم دې تیار کړل یو چور چور کاته ورټینګی نه درس سره وګرو کی اصل چیز قرآن دے چی یقیناً دے بھار یو کندر خیال کے حیران دے او یقیناً دے وی آغا چی کئی اینا شاعرانو کی داؤن دا چی وی خبرہ کئینا صحابہ بکی اوخ خلق فیستشنہ راوڑا مگر آکسان چی مان راوڑا دے او عمل کئینا او یادی اللہ لڑی ڈیر ڈیر فاشارو که اللہ یا دی توحید مسئلہ بیانی وانتصرو من بعد ما ظلمو او دی بدل آخلی پاس دینا چو بدی زیادت شوی دی او کستا خلاف چا شیر ویلی او دی دیم شیر ہوئی وَسَيْ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُو او زردہ چو پویر ورکی زردہ چو پومشی آکستان چو زیادت کرده چو پکم یو طرف داوڑی دو دی یوڑی پاته به ولګی چې مارګ نه پاس ورګه ډاډه لګي او کبو ګلو نه ډاډه لګي